प्रत्यर्थकर पुरुषोत्तम टीकताम, पुरुषोत्तम को प्राप्त करा रहे हो। ये जो टीका हमने लिखा वो काहे के लिए लिखा, ये टीका पुरुषोत्तम टीकताम, पुरुषोत्तम को प्राप्त करावे। ये जो हमने टीका लिखी उसका फल है वो पुरुषोत्तम को प्राप्त करावे। श्रीकंठा पर नाम वन मुनिकृतम निष्ठाद्वय द्योतितम, उसका शुद्धानंद कहीं नाम आता है, कहीं आनंदगिरी नाम आता है, शुद्धानंद के आनंदगिरी इसमें तो नाम है। अब श्रीकंठ भी नाम इन्हीं का है, वैसे तो श्रीकंठ आचार्य हुए हैं इसमें, आगम में श्रीकंठ नाम के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा है, श्रीकंठ भाष्य ब्रह्मसूत्र पर प्रसिद्ध है, विशिष्ट वाले, हाँ सही विशिष्ट है, श्रीकंठ भाष्य उन्होंने लिखा है। इसमें कुछ ही नहीं, इन्हीं का नाम अपर नाम लिख दिया ना, इससे मतलब कि एक व्यक्ति का कई नाम हो जाता है भाई, हाँ तो दूसरा नाम ही हो गया। और वो निष्ठाद्वैत द्योतितम इसको उसी का विशेषण बनाएगा, मुनिकृतम निष्ठाद्वैत द्योतितम वैकुंठोद्भवम गीता उत्तम अमृतम, वो सब उसी के साथ जाएगा। गीता शास्त्र महार्णव है, उससे उत्थित अमृत, वो बात तो ठीक है, पर गीता शास्त्र में अलग तो है नहीं, वहां तो वेदोदधिम तो कह दिया, वेदोदधि का अमृत जो है वह गीता शास्त्र है, पर यहाँ तो सीधे लिखते गीता शास्त्र महारणोत्थम अमृतम, समझे ना, वो अमृत क्या है, वो अमृत यही है जो ये टीका है, उत्थ अमृतम वैकुंठ कंठोद्भवम निष्ठाद्वय द्योतितम, ऋषि के साथ जाएगा, दूसरे तो जाएगा नहीं। किसने किया उसको, श्रीकंठ अपर नामवन मुनिकृतम, श्रीकंठ जिसका दूसरा नाम है ऐसे मुनि के द्वारा किया गया, यत्र जिसमें निष्ठा मति प्रसाद जननी, ये जो निष्ठा है मति प्रसाद जननी है, और साक्षात्कृतम कुर्वती, साक्षात्कार कराने वाली, वैकुंठ कंठोद्भव तो संपूर्ण गीता है, समझे ना, पर वैकुंठ कंठोद्भव संपूर्ण गीता होने पर भी अब गीता शास्त्र महारण कहीं तो लगेगा नहीं, अमृतम के साथ ही लगेगा, गीता शास्त्र महारणोत्थम वैकुंठ कंठोद्भवम गीता शास्त्र महारणोत्थम अमृतम, इसी के साथ लगेगा, दूसरा तो कहीं जाएगा नहीं वो। और निष्ठाद्वैत द्योतितम, अब इसके साथ आ गया, श्रीकंठा पर नाम वन मुनिकृतम, अब देखो निष्ठाद्वैत द्योतितम, ये जो निष्ठाद्वय जो ये है इससे द्योतित है वह। अब निष्ठा यत्र प्रतिमति प्रसाद जननी साक्षात्कृतम कुरुवती मोक्षे पर्यवसास्यति, ये निष्ठा का पर्यवसान किस में है, मोक्ष में है, इस पर्यवसास्यति है ना, पर्यवसास्यति पर्यवसान को प्राप्त होगी, इसका कर्ता कौन है, निष्ठा, निष्ठा मोक्षे पर्यवसास्यति पर्यवसान को प्राप्त होती है, इसलिए एतद् बुधा प्रतिदिनम सेव्यध्वम, इसको जो है बुद्धिमान लोगों को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अब इसी को कहा प्राचाम आचार्य पादानाम पदवी मनुगच्छता गीता भास्ते कृता टीका टीकताम पुरुषोत्तमम, ये पुरुषोत्तम को प्राप्त करावे। तो चलो गीता का ये आनंदगिरी टीका के साथ पहला पाठ है, टीका के साथ कभी पाठ नहीं कराया था, भाष्य का पाठ तो बहुत कराया, पर टीका के लिए धैर्य की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी तो किया कुछ लोगों ने, द्वितीय अध्याय तक, तृतीय अध्याय तक, पर पूरा कुछ ही ने टीका के सहित नहीं किया। तो अब की बार सभी आनंदगिरी टीका के सहित आरंभ हुआ था, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। तो इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवदानंद गिरी विरचिते श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य व्याख्याने अष्टादशोध्यायः। श्री महाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता शोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यासी योगो नाम अष्टादशोध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यासी योगो नाम अष्टादशोध्यायः समाप्तिम अगमत इदम गीता शास्त्रम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ये दो तो समाप्त हो गए ग्रंथ। अब प्रस्थान त्रय में दो ग्रंथ रह गए इस परंपरा में, यानी जो ये चल रहा था सत्र उसमें दो रह गए। अर्थम अमृतम वैकुंठ कंठोद्भवम श्री कंठा पर नामवन मुनिकृतम निष्ठा द्वय द्योतितम निष्ठा यत्र मति प्रसाद जननी साक्षात्कृतम कुर्वती मोक्षे पर्यवसास्यति प्रतिदिनम सेवद्धमेतद्बुधा। गीता को अलग कर दीजिए। शास्त्र महारणवोत्थम अमृतम। गीता क्या है? गीता है क्या? जो जितने भी शास्त्र हैं ये शास्त्र रूपी महारणव है, शास्त्र रूपी महान अरणव है, और उस अरणव से उत्थित अमृत है। कौन? गीता। ये गीता है कि शास्त्र महारणवोत्थम उत्थम अमृतम। और कैसा है वो अमृत? कैसा है कि वैकुंठ कंठोद्भवम। वैकुंठ माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के कंठ से निश्रित बाघ अमृत, ये जो है वह शास्त्र महारणवोत्थ अमृत है। कौन? गीता। और वही गीता जो है श्री कंठा पर नामवन मुनिकृतम। श्रीकंठ नाम है महादेव का, शंकर। श्रीकंठ किसका नाम है? शंकर। तो शंकर अपर नाम है जिनका, ऐसे जो मुनि, शंकर मुनि माने भाष्यकार भगवान, शंकर मुनि माने भाष्यकार भगवान, उनके द्वारा कृत क्या है? निष्ठा द्वय ज्योतितम। जो निष्ठा द्वय का विभाग किया, पूरे में जो है भाष्यकार भगवान इसी को लेकर के चले, निष्ठा द्वय। इस निष्ठा द्वय से ज्योतित अमृत, निष्ठा द्वय ज्योतितम अमृतम गीता। यत्र जिसमें निष्ठा, जिस गीता में यदि कोई निष्ठा कर लेता है, यानी जो है तत्परता पूर्वक उसमें स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो वो निष्ठा क्या क्या काम करती है कि मति प्रसाद जननी साक्षात कृतम कुर्वती मोक्षे पर्यवसाष्यत। वह निष्ठा जो है वह मति प्रसाद जननी है, और साक्षात जो है साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाली है और मोक्ष में उसकी परिसमाप्ति होती है और मोक्ष में परिसमाप्त हो जाएगी। इसलिए बुधाह बुद्ध लोग जो है एतद् प्रतिदिनम सेवध्वम्, बुद्धिमान को चाहिए कि इस गीता अमृत का, गीता रूपी जो अमृत है इसको प्रतिदिन इसका सेवन करे, इस अमृत का सेवन करे। जो अमृत कैसा है, निष्ठा द्वैत द्योतितम, ये शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो निष्ठा द्वैत, इस निष्ठा द्वैत से प्रकाशित है। और श्री कृष्ण जो है वह वैकुंठ कंठोद्भवम, श्री कृष्ण के कंठ से उद्भूत है। ऐसा जो गीता अमृत है, ये गीता अमृत का प्रतिदिन बुद्ध लोग सेवन करें, क्योंकि उसमें जो निष्ठा है वह मति प्रसाद जननी है, साक्षात कृतम कुरुवती है और मोक्षे परिवसाय साश्यति, वह मोक्ष में परिवसान कर जो है करेगी वह निष्ठा, ये जो है उसका स्वरूप है। ऐसा अर्थ लेना विशेष उचित मालूम होता है।